polskieradio.pl. Pierwszy gwizdek tuż, tuż! A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli klapki męskie 4F za 45,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 59,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruski dyplomata otrzymał w MSZ-cie notę protestacyjną w związku ze śmiercią polskiego żołnierza ranionego na granicy. Im silniejsza będzie Polska w Europie, tym silniejsza będzie Unia, mówił o tym prezydent w orędziu przed eurowyborami. Astronauci ze Starlinera dotarli do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mieli jednak problemy z 4 silnikami i wyciekiem. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało dyplomatę Republiki Białorusi. Ma to związek z wydarzeniami na granicy, których skutkiem była śmierć polskiego żołnierza na służbie. We wręczonej dyplomacie nocie protestacyjnej Polska stanowczo domaga się zaprzestania prowokacji na granicy, a także wydania podejrzanego o morderstwo, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński, a mówi Bartłomiej Sienkiewicz. W tej sprawie jest wiele pytań, ale namawiam na to, żeśmy zaufali państwu. Znaczy zaufali regułom państwa. Jeśli coś się dzieje, co budzi niepokój, to państwo ma wyłożyć papiery na stół, przeprowadzić sprawdzenie i to właśnie się dzieje. Czekamy na decyzję i czekamy na pełnię obrazu. Do ataku na polskiego żołnierza doszło wczesnym rankiem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Został raniony włócznią zakończoną nożem i gwoździami przez jednego z migrantów, którzy próbowali sforsować ogrodzenie. Zmarł dzisiaj w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że im silniejsza będzie Polska w Europie, tym silniejsza będzie Unia Europejska. Prezydent w orędziu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zaapelował o wzięcie w nich udziału i o wysoką frekwencję. Podkreślił, że to od wyników wyborów zależeć będą decyzje podejmowane w Europarlamencie. Pakt migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje społeczne. Konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości. Właśnie dlatego te wybory są tak istotne, bo to my, Polacy, możemy w tym właśnie dniu wskazać swoich przedstawicieli, którzy będą w naszym imieniu podejmowali najważniejsze decyzje. Dla Polski, ale i dla całej Europy. Prezydent zaznaczył, że najbliższe lata zdecydują o tym, w jakim kierunku podążać będzie Unia Europejska. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę. Tymczasem Lewica zawiesza kampanię do wyborów europejskich po śmierci polskiego żołnierza, który bronił granicy z Białorusią. W imieniu sztabu ugrupowania poinformowała o tym szefowa resortu do spraw równości Katarzyna Kotula. Nie chcemy, aby śmierć człowieka i wydarzenia na granicy były wykorzystywane politycznie w kampanii wyborczej, napisano w oświadczeniu. Lewica złożyła też kondolencje rodzinie zmarłego żołnierza. Kampania wyborcza trwa do jutra, do północy. W Normandii odbyły się główne międzynarodowe obchody 80. rocznicy D-Day. Lądowanie aliantów w tym regionie było największą operacją desantową w historii wojen i doprowadziło do upadku III Rzeszy. W uroczystościach uczestniczyli weterani i zachodni przywódcy. Uroczystość rozpoczęła się widowiskiem z utworami muzycznymi i wspomnieniami weteranów, w którym przypomniano historię D-Day i proces pojednania Europy. Nous sommes tous. Dziś wszyscy jesteśmy dziećmi lądowania w Normandii, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Kulminacją jego wystąpienia był moment, gdy padły słowa skierowane do obecnego na trybunach Wołodymyra Zełenskiego. Merci au peuple ukrainien. Dziękuję narodowi ukraińskiemu za jego odwagę i pragnienie wolności. Jesteśmy, nie osłabniemy. Et nous ne faiblirons pas. Zapewnił francuski prezydent. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jutro ostatni dzień obchodów rocznicy oraz spotkania przywódców. W Paryżu Emmanuel Macron przyjmie Wołodymyra Zełenskiego. Kapsuła Boeinga z dwojgiem amerykańskich astronautów NASA bezpiecznie zadokowała się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do połączenia obu jednostek doszło mimo wcześniejszych problemów z silnikami i wyciekiem helu. Już podczas startu rakiety Starliner doszło do małego wycieku helu, a do kolejnych doszło w trakcie lotu. Następnie 4 z 28 silników kapsuły uległy awarii. Zdaniem inżynierów z NASA i Boeinga usterki te nie powinny zagrozić misji. Astronauci Barry Batch-Wilmore i Sanita Sani-Williams przybyli na pokład stacji po 26 godzinach od startu. Pozostaną na stacji kosmicznej przez tydzień. To nie pierwsze problemy, które napotkała pierwsza załogowa misja kosmiczna statku Starliner. Dopiero trzecia próba startu rakiety zakończyła się sukcesem. Wcześniejsze odwoływano z powodu awarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Finałową rywalką Igi Świątek w Paryżu będzie Jasmine Paolini, a może raczej Jaśmina, bo Włoszka przez lata przyjeżdżała do Łodzi na wakacje do swojej babci. Mówi nawet trochę po polsku. Świątkówna natomiast pokonała w półfinale Rolanda Garrosa Coco Gauff 6-2 i 6-4. W drugim secie zrobiło się gorąco, bo pierwsza rakieta świata przegrywała z Amerykanką już 1-3. Moim celem jest utrzymywanie intensywności niezależnie od tego, jaki jest wynik. I ja jakby nie czułam, że ona jakoś spadła. Raczej mój team mi trochę powiedział, że przez to też zostałam pewnie przełamana. A ja czułam, że Coco tam zagrała po prostu dwie dobre akcje i wygrała dwa więcej punkty niż zazwyczaj by wygrała na moim serwisie. Ale czułam, że mogę się poprawić i po prostu ten returnowy gem zagrać znowu może trochę szybszą ręką i trochę więcej presji wywrzeć. Paolini natomiast wyeliminowała nastolatkę Mirrę Andrzejewą 6-3, a w drugim secie oddała tylko jednego gema. Finał turnieju singlistek na kortach Rolanda Garrosa w sobotę o godzinie 15. Przypomniał o sobie również Tomasz Berkieta, który awansował do półfinału singla juniorów. W pojedynku o finał po drugiej stronie siatki stanie Włoch Lorenzo Carboni. A teraz piłka nożna. Przez okno transferowe wywiało bramkarza Rokowowi Częstochowa. Vladan Kovacevic podpisał kontrakt z mistrzem Portugalii, Sportingiem Lizbona. A teraz kolarstwo. 20 kilometrów przed metą piątego etapu Kryterium Delfinatu doszło do fatalnej w skutkach kraksy. Przewróciło się kilkudziesięciu kolarzy. Wielu zostało rannych. Peleton posypał się dosłownie jak domek z kart na śliskiej nawierzchni asfaltu. Leżeli m.in. gwiazdorzy Remco Evenepoel oraz Primož Roglič. Sędziowie zdecydowali się zneutralizować odcinek, zatem nie ma zmian w generalce. Liderem pozostaje Evenepoel. I jeszcze informacja z kategorii optymistycznych, jak zwykle, kiedy chodzi o sukcesy młodocianych sportowców, w tym przypadku strzelców. Stanisław Nowosadko, Iwan Rakicki i Tomasz Jędraszczyk wystrzelali sobie złoto Mistrzostw Europy Juniorów w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego na 25 metrów. My celujemy w 23 z minutami, wtedy kolejny sport w trójce. Nad ranem od 8 do 15 stopni, a jutro od 19 do 25. W nocy jutro pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, później także na wschodzie burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz... Patryk Pietrzak, Chyba. CMAT, I'll Shoot. Eminem, Houdini. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.

Jeżeli chodzi o moje osobiste odkrycia w sobotę, a tak właściwie nie, to nie jest niedziela, a jednak sobota. W sobotę w Muzeum Historii Polski na scenie czarować będzie Kili Forsyth. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way to enter. When I put on my trousers, I reach far to the floor. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. And I work. And I dance. And I practice to provide for expression and understanding the answers to the question. Side by side with our men, the nations unite above. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way. I reach far to the floor. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. Brzmieć na żywo. Kili Forsyth, jedna z headlinerek. Jeżeli o mnie chodzi, na pewno tak, chociaż na tym festiwalu o headlinerach się tak naprawdę nie mówi. Myślę, że to będzie jeden z najciekawszych momentów tegorocznej odsłony Ephemera Festival. Muzeum Historii Polskiej, Polski, tam właśnie rozlegać się będzie głos Kili, ale zanim usłyszymy jej głos, godzinę przed jej występem zaplanowana jest prapremiera specjalnie zleconego projektu o nazwie Białowieża autorstwa Chrisa Watsona i Izabeli Dłużyk. Nagrania tenorowe z ostatniego pierwotnego lasu Europy mają zostać zaprezentowane w ciemnościach. No to wszystko się zgadza przy zgaszonym świetle. Będzie to przeniesienie do świata niewidzącej od dziecka Izabeli Dłużyk, która postrzega rzeczywistość tylko przy pomocy dźwięków. A jeżeli chodzi o muzykę, która wzrusza, która porusza, która jest skrojona na odsłuchy przy zgaszonym świetle, do zestawu dodałbym oczywiście panią Emmę. I've come here stood in selfish setting, so that they dearrange the shadows of my name. Unfazed that I unfazed, unveiled that I unveiled. What you've gone and done, what you've gone and done, what I've gone and done. I lay back and saw forgive my name. I won't speak at all. Just to sing again. Why you've gone and died? Why you've gone and died? What I've gone and done. I lay back and saw please forgive my name. Ale niewiele osób przypuszczało, że Emma Ruth Rundle potrafi tak pięknie czarować swoim głosem. I ten głos, i te dźwięki pojawiają się na Some Heavy Ocean, na albumie, który udowadnia, że czasami trzeba zrobić kilka kroków w tył, by potem przeskoczyć o kilkanaście metrów w dal. Jeżeli chodzi o odległość od Warszawy, Off Control w programie trzecim rozbrzmiewa chociażby w Puławach. Pan Daniel melduje się właśnie z tego miasta i przesyła mroczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Dopisał się też Nowy Dwór Gdański, to pan Andrzej, jest z nami Inowrocław, to pan Krzysztof z Zillertal, czyli międzynarodowo jak zwykle pan Jacek, jest z nami pani Iza ze Śląska, jest z nami pan Andrzej z Krainy Deszczowców, się zgłasza. Pan Andrzej donosi, że niestety jest początek czerwca, no i słońce tutaj jeszcze świeci, także nici z wyłączenia światła. Chyba podobnie jest w Szczecinie. Szczecin powoli też gasi światło, zresztą zdjęcie zachodzącego słońca można zobaczyć na naszym trójkowym Facebooku. Pan Eryk zgasił światło w Koszalinie, jest z nami pan Arkadiusz z Poznania i Suchego Lasu. Jest z nami pan Krzysztof z Wodzisławia. Pani Elżbieta melduje się, jest pan Andrzej z Kwidzyna, jest pan Krzysztof z Warszawy, pani Agata melduje się, jest pan Andrzej, drugi pan Andrzej, no a pan Mariusz zrobił nawet off-kontrolowego mema. Nie będę zdradzał, jak on wygląda. No i pani Alina też z Białej Podlaskiej. Czy ktoś czeka na tajemnicze UZM? No to jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Michaelem Giroux i grupą Swans. Łączy ich na pewno słowo Swans. Czy coś jeszcze? Tego nie wiem, ale na pewno w przypadku Swans Seas, zapisowanych z taką kropką pomiędzy, nie musimy zaopatrywać się w tak zwane koncertowe zatyczki do uszu, o których kiedyś, zdaje się, wspominała tajemnicza Ize M. Tak, kącik Ize M już za chwilę. śpiewał o pięknej pomyłce, Beautiful Mistake. Myślę, że jeżeli chodzi o koncerty Bruce'a Springsteena, moglibyśmy ten tytuł nieco sparafrazować i powiedzieć Terrible Sadness, prawda Iza? To prawda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, już zdradziłeś wszystko. Ja tutaj się chciałam wytłumaczyć, dlaczego mnie tydzień temu nie było. No to tłumacz się teraz. No teraz jeszcze będę tłumaczyła. Nie było mnie tydzień temu, ponieważ pojechałam na koncert, który się nie odbył. Tak to w jednym zdaniu można powiedzieć. I to jest pierwszy raz, kiedy tak mi się przydarzyło w moim koncertowym życiu całym. I na dodatek taki koncert, więc no zdarza się, musiał kiedyś nastąpić ten pierwszy raz. Tym razem tak było spektakularnie, bo wybierałam się ze względu właśnie na taką datę, która najbardziej mi pasowała, czyli w okolicach Bożego Ciała. Wybrałam się, ten koncert był już planowany co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem, więc to wszystko było już zaplanowane, urlopy wzięte, miejscówki zaklepane i tak dalej. No niestety Bruce Springsteen, na którego koncert właśnie wybierałam się do Mediolanu, rozchorował się, bo nawet Bruce'a zniszczy angielska pogoda. No i te koncerty, cztery koncerty Marsylii, Praga, który często też nazywany jest polskim koncertem Bruce'a, ze względu na to, że większość fanów właśnie tam planowało pojechać. I właśnie te dwa koncerty mediolańskie zostały odwołane i już są przełożone na przyszły rok. To znaczy Praga i Marsylia już jest znana data, a Mediolan jeszcze czekamy. Ale ten typ, który dzisiaj będzie, to też nie jest odstak sobie, bo ja już podkreślałem tydzień temu, pewnie nie słuchałaś, że my mamy tę moc. Mamy tę moc, jeżeli chodzi o utwory, o typy muzyczne, które potem stają się czymś w rodzaju potwierdzenia zespołu i koncertu w Polsce. Jeżeli ty zagrasz dzisiaj Bruce'a Springsteena, to pan Bruce pojawi się w Polsce. Ja mam taką ogromną nadzieję i właściwie to są dwa powody, dla których chciałabym dzisiaj zagrać Bruce'a. Ja wiem, że Bruce jest absolutnie, wydaje mi się, artystą, który prawdopodobnie nie jest kojarzony z twoją audycją, bo jest to nie jest też tak mroczny, o tak bym powiedziała, chociaż niektóre utwory są dosyć osadzone w tym, jak to ładnie ująłeś, terrible sadness nurcie. Powód pierwszy jest ten, o którym wspomniałeś, czyli ja liczę na to, że trochę będziemy zaklinać rzeczywistość i pierwszy raz bardzo, bardzo długiego czasu, bo z tego co pamiętam, chyba to były lata 90., kiedy on u nas zagrał koncert, czyli bardzo dawno temu. I liczę na to, że jednak jakąś arenę w Polsce udałoby się zapełnić i zarezerwować na tą trasę, bo podejrzewam, że nie przyjedzie tylko na cztery koncerty, tylko ta trasa na pewno będzie troszeczkę rozciągnięta na jeszcze kilka innych miast w Europie. To jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że ja nadal uważam, że w Polsce Bruce Springsteen jest bardzo niedoceniany i za rzadko zdecydowanie grany w publicznych czy niepublicznych radiach ogólnopolskich. Aczkolwiek ostatnio trochę o nim było z racji tego właśnie, że czekaliśmy na koncerty praskie, na koncert praski. I te europejskie oraz z racji tego, że Born in the USA dokładnie 4 czerwca minęła 40. rocznica od wydania tego wspaniałego albumu. Cieszę się bardzo, natomiast obawiam się, że w uszach wielu słuchaczy i w głowach wielu słuchaczy pokutuje mit, że Bruce Springsteen to jest Streets of Philadelphia, Born in the USA, ewentualnie jeszcze może Born to Run. I na tym się kończy repertuar. A tu zaskoczysz nas dzisiaj, prawda? A tutaj troszkę zaskoczę, żeby zaraz kończę już mówić. Natomiast chciałabym tylko jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Ja jestem pewna, że Bruce wróci do Europy, to bez dwóch zdań, bo wiem, z jakim szacunkiem odnosi się do swoich słuchaczy. I opowiem tylko jedną rzecz z Mediolanu, którą się udało zrobić fanom. Otóż włoski fanklub zorganizował takie spotkanie, taki event, taki happening i w centrum Mediolanu spotkali się ludzie, którzy mimo tego, że koncert się nie odbył, przyjechali na ten koncert i śpiewali wspólnie z jednym z artystów włoskich jego piosenki. Fantastyczne wydarzenie. Ja również tam dotarłam. Byli ludzie, słyszałam po różnych językach, które wokół mnie były, i z Nawierza Babel. Byli ludzie z Niemiec, byli ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z różnych części Stanów Zjednoczonych, byli ludzie z Irlandii, z Holandii, z tego co słyszałam. I przeróżni. Podejrzewam, że oprócz mnie coś Polacy też byli. Także fantastyczne. On o tym wie, bo też na swoim Instagramie i na swoim Facebooku wspominał o nas. Także liczymy na to, czekamy, ściskamy kciuki za również polski koncert, bo ja wierzę, że widelec się uda. A dzisiaj chciałabym Państwa zabrać, pomimo, że to nie jest typ stricte off-controlowy, chciałabym Państwa bardzo zabrać na podróż Chevroletem, rocznik 1969, pusta autostrada, ciepły, czerwcowy, letni wieczór. Jedziemy i słuchamy Bruce'a. Jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy też tutaj pozdrowić wszystkich rowerzystów. Racing in the streets. Pamiętaj, Iza, że za tydzień shoegaze'owa uczta, także proszę przygotować piękny typ spod tak znaku jest muzyki shoegaze. To dzięki. Tak jest. Dzięki, dobranoc. I got a 69 Chevy with 390 slicks, newly eds and hearse on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the 7-Eleven store. Me and my partner Sonny built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We shut 'em up and then we shut 'em down. Well, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em off my first tee. The summer's here and the time is right. We're going racing in the street. And now we take all the action we can make, and we cover all the northeast states. When the strip shuts down, we run 'em in the street, from the fire roads to the interstate. Now some guys, they just give up living and start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from work in Washington and go racing in the street. Well, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em all out of the seats. We're calling out around the world. We're going racing in the street. I blew that Camaro off my back, and I drove that little girl away. But now there's wrinkles around my baby's eyes, and she cries herself to sleep at night. And when I come home, the house is dark. She sighed, baby, do you make it all right? Well, she just sits on the porch of her daddy's house. Now all her pretty dreams been torn. She just stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born. Well, for all the shutdown strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, tonight my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sands off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright. Out of our way, mister, you best keep, 'cause summer's here and the time is right. I'm going racing in the street. Policzki po jeździe rowerem. Racing in the Streets, Bruce Springsteen, typ tajemniczej z M, typ, z którego zadowolona jest na pewno pani Lucyna. Typ wyląduje na grupie słuchaczy Off Control w Trójce, a jeżeli chodzi o listę przebojów zachodów słońca, no to pan Andrzej donosi, że idealnie dzisiejszy zachód skleił się z pierwszymi dźwiękami audycji. Teraz już przy zgaszonym pozdrowienia z Jeleniej Góry. Obok Jeleniej Góry Komarno, czyli pan Jarosław, no i pan Łukasz, który pozdrawia z Łodzi, ale wciąż jeszcze widno. No będziemy cierpieć w tej pierwszej godzinie off control. Nie zawsze światło można zgasić, no ale od czego jest wyobraźnia? Kto uważnie przeczytał zapowiedź audycji off control, ten wie, że będziemy się zanurzać. Zanurzać w głębokiej wodzie dźwięków. PJ Harvey. And they came to the river. And they came from the road, and he wanted the sun just to call his own. And they walked on the dirt, and they walked from the road till they came to the river, till they came up close. Throw your pain in the river, throw your pain in the river, leave your pain in the river to be washed away slow. And we walked without words, and we walked with our lives, two silent birds circled by, like a pain in the river, and uwielbiam nie tylko w głosie PJ Harvey, ale i na jej albumach, to bez wątpienia tak zwana bezfiltrowość. Być może w tej chwili stworzyłem jakiś niepojęty neologizm, no ale w przypadku PJ Harvey po prostu inaczej się nie da. Dźwięki, które nie potrzebują wygładzenia. Może nazwijmy to w ten sposób. Is this